أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ده سورة آخرية آياتون ده سورة راد تا سلوه اختمو یو سلوه اختم دو سلوه اختم و دری سلوه اختم ده آياتون پاتې دي ده آخر کی تخویف ورکی اغه کسانو ته چغی شبهات کوي او حق دین نمونی دا غینه روګردانی کوي سټ تیړی دا غینه تخفیف ور کوي او دیکي یو ګونا ته سریدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې جمله کې انما علیک البلاغ والین الحساب او بیا وروسته دا غ تخفیف ذکر کوي او لم يروا ان نات الارض او بیا ته دې خلقو چلونه چې دې د حق خلاف چلونه کولو بیا د عذاب نوم د ځان بچ کولو کوشش کو دا غي ذکر بوګي او په اخر کې به زجر ذکر کوي رټنه دی ته سره د صداقت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه چې دا حق پیغمبر دی و اما نرینک او کچرته خو یو مونږ ته بعض الذین نعدهم بعض هغه چې مونږ دې سره وعده کوو یا پی دی یرو معنی عذاب کوي خو نو ته به وینې دنیا کې کنه او نه توفینک یا به مونږ وفات کو تعالی رانو ته به ونه ویني بیا به اخرت کې ویني فینما علیک البلاغ یقینا مستعف زمر رسول د دین د الله دی والین الحساب او زمون پزما حساب کول دی د دې څخه او نه توفینک به دا غمانو رینک مقابل وروړو او مخیم تیر شو دی آیت کریمه دا پته لګی چې محمد رسول الله په جون کې کپاغي عذاب راته خولي دلې وي پس د مرګ ناغلي دل نشي کولې د دې وجنه دا مخکې سورې یونس کې داسې آیت کریمه تیر شه او شپږ سلوي حيات او بل دا سورې رات کې راغې او دریم ځل بیا رستو بم راشي حامیم زخرف کې او سلوي دو سلوي کې حامیم مؤمن کې وو یا کې چې دا سلور وړ آیتونه تقریبا یو شان دي اگر چې عبارت کې وبدلي مقصد یو دی او په دې کې مقصد دې تر تخفیف ذکروم دې يرم دا او محمد رسول الله ته تسلی دا چې دا کوم عذاب دې تیمون يرو کنه وعد يعد عده فمانا دا وعدي قولم راضي او وعد يعد وعيدا فمانا دا يرولو دمکه ور قولم راضي او دا دې معنا دل تدې را مناسب وا نو کچرته مونږه او خيو تا تا بعض الذين يعدهم بعض حقا چې مونږ تی دې يرو چې عذاب دې نو ته به وینه دنیا کې کته ژوند دې او نه توفینک یا به مونږ تابانې وفات را ولونو ته به ونیویني لکه ابو سعود وي او نه توفینک قبل ذلک د دې نه مخکې به دې واخلو نو بیا وروستو ټایم را روان دی قیامت فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب یقینا زه ستا په ذمه رسول دي دې ته د دین او زمونږ په ذمه حساب کول دي سره مانه ستا ډیوټي دا ده ستا فرض دا دي چې د دې ته دین ورسېد الله او باقي کدي نه مونږ کنه نو دا حساب الله وي زه به وسره کوم وعلینا الحساب دا مغه تخفیف کې داخل دي زجر هم دي اوله مې راو آیا دا خلق سوچ نه کوي او دې کې مقصد سي دا داسې جملې چې وروړي تاسو ته مخ کې هم تیر شو چې کچه ته مونږ او خيو تا ته بعض هغه عذاب چې مونږه کې دي يرو ته به وینې دنیا کې یا به تا وفات کوو په دې برا نشي نو رسته به وینې قیامت کې نو اشاره ده چې بعض ګناهونه بغیر د توبې نه ملا معاف کوي او بعض رسته ته پریدي معاف کوي نه او قیامت ته پاتې کی چلته ول سزا ور کی خصوصا کفر او شرک کنه اولم یراو آیا دا خلق نو ګوري دیتا ان نات الارض یقینا من رات لکو د زمکه تا نن قصها من اطرافها شنیم ګړې کو مونږ د غاړو دا غینا د زمکه ته نو ګوري چې دا زمکه مونږ نیم ګړې کو د غاړې کمو څنګه کمیږي معنا په دمه د اسلام روان دی او خوريږي او د کفر زمکه کمیږي او د ایمان زمکه زیاتیږي نن قصها من اطرافها دې ته نه ګوري اکثر مفسرین لیکلی دي چې مراد په فتح د دیارو د شرک معنا د مشرکانو د کافرو زمګت کمیږي او څومره چې د اسلام په د دارو الاسلام په زمکه کې سیواواله راځي نو دوره دوره د کفر او د شرک غزمکه کمیږي کنه مظهری دی مقام کې وی زاد المسیر کې ابن جوزی وی اچاره وی نقصان د زمکه سره نقصان د زمکه دارې چې ردی اهل ختم شي باشندگان کم شي او برکات ختم شي دا مراد دی او چاره وی نقصان د زمکه دارې چې فقها او علما لاړ شي د دنیا نه ادا حافظ ابن کثیرو یا زاد المسیر کی ابن جوزی دا قول نقل کړو یا غریب القران کی ابن قدیوا چاوی په مراد کې څه دی نقصان د نفسونو د میو د آمدنو د ځمکې روانې دلی بربادې دلی او یا حافظ ابن کثیر د مقام کې ذکر کړو مظهری وی وی اکثر مفسرین دې طرف ته توجیه دیتا تری دې توجیه ته چې کومون به توجیه او بعض علماو خود غلوم به توجیه صرف ذکر کړی دا بلډو ذکر کړی نه دا چې مراد تن فتح د دیارو د شرک ته معنا سو د اسلام زمکه سی واکیږي او د کافر زمکه کمیږي د دې ته نو ګوري چې مونږ راتله کوو د زمکه ته ننقصها من اطرافها چې کومو مونږه د غاړو د اغینه د طرفونو د اغینه نیمګړې کوې د اسلام زمکه سی واکیږي او اسلام رفتار روان دي تر دې پوری چې بیا په آخر کې مقام فتح شو نو تلتله تر دې پوری چې د کافر ملکونو هم فتح شو د عمر رضی الله عنه دور بیا رستم فتوحات جاری وها او الله يحكم او الله فیصله کوي لا معقب لحكمه نشته څوک اړون کې داغه فیصله لا الله چې فیصله وکړي نو څوک اړول شي لا معقب لحكمه نشته څوک واپس کوون کې نشته څوک اړون کې داغه فیصله لرا و هو سریع الحساب او هغه جلد حساب کوونکی آیت مخکنی آیت کریمه کې هم مسله یو غټه مسله مخه تراغله او مخکې ما ذکر کړی و سورې یونس کې چې الله جل شانو وی کچرتا دا خلق نه مني او په دې باندې موږ عذاب راوس په دې دنیا کې او ته ژوندې وې نو ته به وې خو کوم ته وفات لیکنه نو به خو دنیا کې نشې لیدې خو آخرت کې به وې نه زکه پس د مرگ نه محمد رسول الله له دنیا د حالاتو نه خبر چي سکیږي اخیری خطبه چې کله محمد رسول الله سلام کولا او اخیری حج کې کوله نو بای کې فرمایلی وو چې زماري خبرو ته خوغه کيده ولي لعلی لا اراکم بعد عامی هذا شاید چې دې کال نه پس تاسو زونه وینم تمام مرگ را روان دي نږدې دي اپوشه او پدې اتر دې چې دا هغه حج نه رستو اتیا یو اتیا ورو رسول الله سلام بیا وفات شوی دی کنه نو پای کې دا خبره واضحه کړل چې تاسو بیا نشم لیدې ولی دا څونه وی چې تاسو ماونه وینئ ولی دا خو د چا نظریه دنیا کې نه چې مونږ مړی مونږ وینو کنه خو یې مړی مونږ ویني کنه په دنیا کې دا لا تر اوسه چا نه دی ویلی نو څوک دې قائل شته چې هغه دا وی چې مونږ لا مړی وینو بلکې دا وی وی دا مړی مونږ ویني نبی رسول الله زم نشم لیدې لعلی لا راکم بعد عامی هذا دا پاغه خلقو چې اهل زیغ دی او اکثر دا نظریه غیر غلط و خلق و ناغست دی د اندوان و غیره نه دا نظریه اصل که د اندوان و نراغلی دا ځکه غیر دی قائل لی چې انسان جنمونه بدلی ناغی و تا اخیر تناسخ و لرواح ہوئی ناغوی فلانی جنم کم دا انسانو بل جنم کم و بل جنم کم و دا جنمونه بدلی گی بلکه پا دین نمونه باندی بازی کسان دا خیالات خوری حسم دا سی خلق شتا پاکستان کې داسې ډایجست شته چې هغه ډایجستو کې دا نظریه عامه کوي د انګوانو دا نظریه چې را په فلان کې جنم کې هم دا سړی او بیا په دې بل جنم کې راغی سل کاله پسو او بیا په بل جنم کې راغی او دا د فرعونیانو له دور نه دی په یو جنمونه بدلول لا بدلول نو هغې په نیز باندې عقیده ده دا او دا د بیا شیګانو واغسته د شیګانو به هم وي د مړي روحونه واپس راځي خدا اهل سنت والجماعت اگر هر څوک چې دی احناف دی که شوافع دی که موالک دی که حنابل دی که اهل الحدیث دی محدثین دی د ټولو نظریه دا ده چې مړی بیا دنیا ته واپس نه راځي اتفاقی مسله ده ار دې وجنه شامل کړي وو چې مونږ دې وجنه شیعاګانو ته کافر وایو چې دی وی روحونه بیا واپس راځي هم د خبره قرطبی هم کړي او تفسیر د سوره یاسین کې چې کله انسان د دنیا نه لاړو نو دې بیا نه راځي او لم يروا کما هلکنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون د غایات دلان دي تاسو نه ګورئ چې څومره خلک دې دنیا نه تللي بیا نه دی راغلي دا تاسو څنګه وایي چې په کتاب کې ویلي کلی دی یو دا خلق یو اوس نه وروته کتابونه نه مانی لکه کوم کتاب کې لیکلی وی وی توحفه نصایح کې لیکلی چې کونجش نشینت بر قبر مرده به دانه مدنه چنچن چنچن چې په قبر کې نه مړی د پته لګي دا مړی بیا دور عام نه کړه کافری کبو مسلمان هر څوک چې مړی د پته لګي ښه نه لا خو تاسو ته بیا ګرانه شو دا خزې مې پرې دی بیا ولی مړی وو د ګوري کنه څومره په دا خبره کوي تا چې خزا غته پر باندې وته لاله قبر لا چل دزي چې ګای خو ني کنه دا نزوی خدا دا حالانکه دا غلط نزوی وا نبی ردینا دام جو کچی مڑی راجی واپس او کو خبر نہ روزی روح کلا کلا او کلا شی کم دینو د جمعه پش پر راجی او کلا وی چې نسل وخت کې راجی او کلا وی د کال پش پن غیره پر مسئله ولا جوړ کړو چې رخ راکونه خ پاغه شی او لومبه خو بیا غ سیب خوري کنه چې کم مو دا مسئله کی نور خلق به بیا روز خوري کنه ناغه ته شی جوړ کو نو دا کم دینو د قران کریم نصوص دې بارکه لکه دې د نس نه معلومیږي چ الله او فرمایل او نه توفینک او مخ کی تیرشی او ما تشری ال تکڑے او اگر یاد ک سورہ یونس کی شپک سلوی حیات کی چې نبی علیہ السلام جون دے دین خبر دی خلق او عذاب ولی دی شو چې کله وفات شنو بیا هغه ته پته نه لګی چې په خلق او عذاب راغی کرانه ده کنه بیا به الله هغه ته قیامت کی اوخری چې کم کسان په کفر او شرک کی ملدی کم عذاب پہ راضی او حساب وو سره کیږي کنه ال ته ودو بیا ور پسې او فرمایل چې دی دې ته موږ پوری چې دین اسلام مخ په ترقې دی مخ ته روان دی او د کفر به بنیاد وته نو کته وې یره لګو واپس باغی زور ول شي فیصله د الله اختیار کې دا او دا غو فیصله سوګن شي واپس کول لا معاقب له حکم قسم د الله دا فیصله دا چې کآل دین اسلام والا او دین والا په خپل دین باندې کلکو قران او سنت باندې روانو نو د دې زمکه بزیاتی کې د کافر وکمین او کديری ورس کېرو لګو معنا خپل دین باندې عمل نه کوي نو دا بر دې دلاسي دادی ځان تباہ کو ځان خراب کو د دې وجه نه دېز مکه بیا کمیږي ولی اخو خو ایمان پاتې نشو چې کله ایمان او اسلام پاتې نشو نو خبره صرف د ظاهري طاقت شو او ظاهري طاقت د کافر نه دی بیا هر وخت به لکه کو نه کینې نه باسیلی په شابه رواني کاونټون به گئی دا نور څه نه خو دین اسلام باندې عمل نشتا کله که په دین اسلام باندې دا عمل کو دې به مخ روان کافر به رست روانو دا غیز مکه به کمیدا او د دې مکه به سیوا کېدا ځکه والله يحكم لا معقب له حکم الله فیصلی کی نشت سو کړه انکی فیصلے دا غلا او هو سری ول حساب او چلت حساب کو انکی رس کر کی پٹی دللی او بلی کے حساب قائم دللی ها نو کته وے چر مونبا دا عذاب نو زان د بچکولو د پارسه چلو کو کنا مولوی چلو ناراضی بیا په دې زمانہ کې بډیر دا ورسه انسی زمانہ دا ایجادات شوی دی اپاغ ایجادات او بازار خلاصو وای دا فولاد او بینکرو کې نش خلاصې دی اغه په دربارید نه نه باځي کې بریدان نه مړ کی کني وګوره د دنیا غ ترقی یافته قومونه امریکا او بل او بل شریف ولادي بینکر جوړ کړی دی او پای کې ملال شي تباش لا تخنیشی کنه نو دا مخ کې خلقوم داسې چلونه جوړ کړو دا الله د عذاب دو دفع د پاره خو نه دی کامیاب شوی وقد مکر الذین من قبلهم او یقینا چل کړو هغه کسانو چې مخ کې د دین او د پاره د دفع کولو د عذاب د ځان نه او دفع نه کړې شولې فلله المکر جميعا خاص الله په اختیار کړی مکرونه د دې ټول هغه دغه په اختیار کړی هغه چلول شي کنه د دې مکرونه چلیږي او الله چې کوم تدبیر وکړي کنه او الله خیر الماکرین نو بیا چې د دې تدبیر داغه د تدبیر مقابله کول شي یا د مکر فریب د دې دامونه داغه مقابله کول شي یا علم ما تکسب کل نفس هو دې الله پاغه کارو چې کوي هر یو تن آر یو تن چې سوم کین الله وی ما ته پته ده یا علم ما تکسب کل نفس او دا عموم د علم د الله ته اشاره ده او مقصد د صورت ته اشاره چې دا دلایل دی اورې دو چې دا غي نرستو دا نظریه ساتي چې دنیا کې هر تن چې څو عملوم کوي نه الله ته پته ده یا علم ما تکسب کل نفس او سيعلم الكفار او زردا چې پته به ولګي کافر وتا لمن عقب الدار چې چاله ردي خان انجام د آخرت د رستو کور خان انجام چا د پاره دی دا کافر دی به معلومه کی چې هغه د ایمان والا د پاره دی کافر د پاره نه دی ښه پس یعلم الکفار لمن عقب الدار نو په آخر کې اوس زجر او رټنه سره د صداقت الرسول نه هغه ذکر کړي په دې مقام کې ويقول الذين كفروا واذا كافر خلقوا لست مرسلا نه ته لګلی شوي نه ته پیغمبر نبی علیہ السلام ته وی ته الله نه را لګلی ته مرسل نه مرسل په معنا د رسول را لګلی شوي نو قلت و تو وایا کفا بالله شهیدا بینی و بینکم کافی دی اللہ گواہ زما استاسو مینس کی و من عنده علم الكتاب او غسو کم گواہ دی چی داغ سر علم دا کتاب دے اللہ ام گواہ دے چی داغ پیغمبرم او پا حق پیغمبرم اللہ ام گواہی کئی او من عنده علم الكتاب او غسو چی داغی سخ علم دے دا اللہ دا کتاب اغیم گواہی کئی دا سوک دی بی مراد تی اغا علماء دی یا ایمان والدی دا اہل کتابونا چاہے مراد تینا ٹھول ایمان والدی چی دا اللہ پا کتاب پوئی گی چی غیم دا گواہی کی جی پا حق پیغمبرو چاہے مراد تینا من عندہو علم الكتاب نا جبریل علیہ السلام دے چاہے پی مراد تینا اللہ جل شانو ہو دے اگر ذات چی دا غصر علم دا کتاب دے نا اگر اللہ دے کنا خودے کے بہتر امداوہ چی مراد تینا یا علماء کا یا عام ایمان والا کا چی سوک دا اللہ پا کتاب پوئی گی نو گواہ دی اغا سوکم چی دا غصخ علم دا کتاب دا اللہ شتا چی دا حق پیغمبر ما کفا باللہ نو دا اللہ گواہی او اغا سوک چی دا غصر علم دا کتاب دے دا اغا گواہی کافی دا کنا کتاسو منے او کنا منے کتاسو ما دا پیغمبر وائے او کنا اغی ما پیغمبر گنی اغی گواہی کئی خوا او من عندہو علم الکتاب بیادا صورتو پا دیکھو گورا دیر عقلی دلائلو پا کے تنبیحات چوتو پا مسئلہ باندے دویم دا چې په دې کې ډېر مثالونه د پاره د فرق په منځ د شرک او د توحید او د مشرک او د موحد کې د دریم دا چې د ایمان والو ډېر صفات په کې ذکرو کثرت ته صفات دا غيو بیان دا غيو په څلورم دا چې شبهات ذکر کړیو پر رسالت باندې چې تاسو ته پرون ما ویلو چې لقد ارسلنا رسلا دا د یوې شبهې جواب دارنګ او ما کان رسولین د بلې شبهې جواب لکل اجر کتاب د بلې شبهې جواب یمحو الله ما یشاء دبل د شوبات کول کنه جوابونه ورکیدل دلته په دې مقام کې ډیر شوبهات پر رسالت او دغه جوابونه ذکرو نو پینځم ډیر زواجر او رټنې ذکر کړي په شرک باندې اهل شرک ته نو گویا کې صورت کې کثرت سره دا زواجر موجود او رټنې موجود وي